I Piotr Baron. Jak zawsze w tonacji trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła szósta. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Polska otrzyma 300 milionów euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie. Jest porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy metanowej. Białorusini w Polsce świętowali Dzień Wolności. Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. Jeszcze przed Wielkanocą nasz kraj otrzyma 300 milionów euro rekompensaty za broń wysłaną na Ukrainę. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że przyznanie Polsce środków z Europejskiego Funduszu Pokojowego to dowód uznania dla działań naszego kraju. Sądzę, że jest to bardzo ważny znak, też zachęcający innych do tego, żeby wspierali Ukrainę. Przypomnę, że inicjatywą polską było przekazanie systemu Patriot na Ukrainie. Inicjatywą polską było przekazanie czołgów Leopard na Ukrainę. My te 14 czołgów, a więc kompanie, już przekazaliśmy. Czekamy, aż inne państwa przekażą, a więc wypełnią swoje zobowiązania. Nie mówiąc już o tym, że przekazaliśmy na Ukrainę czołgi starszego typu, czołgi z rodziny T-72, znacznie wzmacniając Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że za uzyskane środki będzie można kupić nowoczesne uzbrojenie i amunicję. Ta rekompensata będzie bardzo dobra, bardzo przydatna dla Polski. Już do świąt Wielkiej Nocy ta rekompensata wyniesie łącznie do 300 milionów euro. To dużo środków, ale potem będzie to kolejne 500-600 milionów już w kolejnych miesiącach. Ponieważ ustaliłem tutaj, Polska będzie największym beneficjentem tego europejskiego instrumentu pokojowego. To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne. O to zabiegaliśmy od początku. Szef rządu zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o zwiększenie Europejskiego Funduszu Wojskowego o kolejne 3,5 miliarda euro. Jest porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy metanowej. W Katowicach o przyszłości kopalń rozmawiali europosłowie, górnicy i prezesi Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Eurodeputowana PiS Beata Szydło powiedziała, że było to dobre spotkanie ponad podziałami. Przedstawiciele różnych grup politycznych zadeklarowali tutaj w Katowicach na spotkaniu ze stroną społeczną, że będziemy wszyscy razem wspólnie przekonywać nasze grupy polityczne do zmiany tej złej dla Polski dyrektywy. Oczywiście jeżeli chodzi o EKR, dla nas tutaj, dla mojej grupy politycznej jest jasne, że to rozporządzenie musi być zmienione, więc kluczowa była deklaracja naszych kolegów z IPP i grupy socjalistów. Nowe unijne rozporządzenie metanowe wprowadza normę emisji metanu, których nie spełniają polskie kopalnie. Górnicy obawiają się, że przyjęcie tego rozporządzenia oznacza likwidację polskiego górnictwa energetycznego i koksowego oraz utratę nawet kilkuset tysięcy miejsc pracy. Wczoraj w szpitalu w Dnipro zmarł ciężko ranny polski ochotnik, który walczył po stronie Ukrainy. Jak poinformował minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk, to tragiczny tydzień. Łącznie zginęło 3 Polaków walczących po stronie naszych wschodnich sąsiadów. Kolejny ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. Z kolei stan rannego polskiego wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju. Przedwczoraj pierwszy z dwóch polskich wolontariuszy, którzy zostali ranni na wschodzie Ukrainy, dotarł do Polski. Prawie skończył się kolejny tydzień obrony, kolejny tydzień, kiedy Ukraina stała się silniejsza, a wróg jeszcze bardziej odizolowany, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że w ostatnich dniach zapadły decyzje o nowych pakietach wsparcia obrony Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, na Litwie, w Finlandii i w Niemczech. Tymczasem rzeczniczka zgrupowania Południe potwierdziła, że Rosjanie jednak nie wycofali się z miasta Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim. Miasto ma strategiczne znaczenie ze względu na znajdującą się tam zaporę wodną oraz możliwości przeprawy przez Dniepr. Natalia Chumeniuk wyjaśniła, że Rosjanie dokonali jedynie rotacji swoich sił. Odbyła się szerokoskalowa rotacja, która wywołała wrażenie, że wojska rosyjskie się pakują i wyjeżdżają. Jednak jedne jednostki wycofują się, a inne przybywają. Działania takie prowadzone są bardzo często w miastach przylegających bezpośrednio do lewego brzegu Dniepru. Natalia Chumeniuk zauważyła, że Rosjanie w nagły sposób wywożą swoje majątki i rodziny z obwodu chersońskiego i z Krymu, co jej zdaniem może oznaczać, że przygotowują się do wycofania. Składanie kwiatów, koncert i pikieta w centrum Białegostoku. Tak Białorusini na Podlasiu świętowali Dzień Woli, czyli Dzień Wolności, 105. rocznicę ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej.

Dies Irae, rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta z tekstem w tłumaczeniu Leopolda Staffa i wpisany cały utwór w rytm mszy pogrzebowej. To jest nagranie z Instytutu Fryderyka Chopina podczas rocznicy śmierci Chopina, pod sercem Chopina. No a dziś wspomagać mnie będzie i wspierać gość znakomity, specjalista i muzykolog, i publicysta muzyczny, profesor Marcin Gmyz, dyrektor Polskiego Radia Chopin. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie bardzo serdecznie. Marcinie, byłeś na tej mszy, na tym wtedy koncercie w wykonaniu Filipa Herewehe zresztą. Tak, ona nabiera rzeczywiście jakiegoś zupełnie nowego wymiaru. Jest to muzyka genialna, to jest jakby banał to, co w tym momencie mówię. Natomiast w chwili wpisania w jej w rytuał, z którym tak naprawdę ona jest związana, nabiera zupełnie nowego znaczenia. My troszeczkę współcześnie jesteśmy zepsuci przez rynek fonograficzny, bo mamy arcydzieła na wyciągnięcie ręki, wrzucamy sobie po prostu na talerz płytę. Za chwileczkę wspaniała muzyka we wspaniałym wykonaniu jest podawana. Siedzimy sobie w wygodnym fotelu, a w przypadku tego typu muzyki to nie o to chodzi tak naprawdę. Nie taka była intencja kompozytora, żeby sprawić nam przyjemność, tylko żeby zmusić do myślenia, do zadumy, a najlepszym miejscem na to jest oczywiście świątynia. I wcale nie tak, w wygodnym fotelu, tylko w twardych ławkach. Tak, stojące. Albo na stojąco. Ale bo okazuje się, że na te koncerty nadal 17 października, czyli w rocznicę śmierci Chopina, przychodzą tłumy. Tak, i nie ma się co dziwić. No, Fryderyk Chopin jest dla warszawiaków, myślę chyba dla wszystkich Polaków, postacią szczególną, a ten dzień rocznicy jego śmierci jakby zyskuje chyba, nie wiem, do potęgi entej swoje znaczenie, a szczególnie muzyka wykonywana właśnie w kościele Świętego Krzyża, pod sercem rzeczywiście kompozytora, i w tym przypadku to jakby znaczenie jeszcze dodatkowe, ponieważ rekwiem Mozarta było ukochane kompozycją Fryderyka Chopina. On kazał ją wykonać także podczas swojego pogrzebu. Więc myślę, że nasze myśli o Chopinie, myśli o absolucie po prostu zlewają się w tym momencie w jedno. I tak było podczas tego niezwykłego wieczoru, którego fragmencik zabrzmiał. I rekwiem, i obie pasje Bacha w tym czasie, w czasie dwóch tygodni przed Wielkanocą, grane są w wielu miejscach. W ogóle jest to tradycja taka dosyć stała w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Austrii, we Włoszech, i wydawałoby się, że w Polsce coraz chętniej filharmonie, opery sięgają do tego klasycznego, pełnego zadumy repertuaru. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. Wydaje mi się, że po prostu nasze przyzwyczajenia też się zmieniają. Kiedy 30 lat temu otworzyliśmy się na świat, nasze życie muzyczne wyglądało zupełnie inaczej. I nawet nie chodzi o to, że bardzo rzadko tutaj przyjeżdżały wielkie gwiazdy, które w tej chwili miewamy bardzo często na wyciągnięcie ręki. Możemy ich słuchać na żywo, ale właśnie też nasze przyzwyczajenia były takie, powiedziałbym, no właśnie filharmoniczno-fonograficzne. Były to po prostu dla nas zawsze wspaniałe utwory, których po prostu się słuchało, kiedy przychodziła ochota. A w takim nadzwyczajnym czasie, jakim jest czas zbliżającej się Wielkiej Nocy, tego typu utwory nabierają zupełnie nowych znaczeń dla nas wszystkich. I to niezależnie nawet od tego, że, nie wiem, Bach był protestantem, prawda? Więc teoretycznie... No, w Anglii to protestanci właśnie w taki bardzo intensywny sposób celebrują ten ostatni tydzień. Tak. Wydaje mi się, że każdy człowiek, który słucha muzyki klasycznej, to chyba sobie swojego świata wartości muzycznych nie jest w stanie wyobrazić bez istnienia takich arcydzieł jak obie bachowskie pasje czy rekwiem mozartowskie. I okazuje się, że właśnie te nasze filharmonie, ale też i opery coraz częściej, chętniej sięgają do tematów klasycznych, nie zapraszają, powiedzmy, muzyków z gatunków innych, bardziej rozrywkowych, nawet jeżeli to byłyby pieśni liturgiczne. Takie też są, jak najbardziej, dramaty liturgiczne, ale właśnie sięgamy do tej tematyki, która pleci się wokół klasyki. To chyba dobrze. Nasz świat codzienny jednak bardzo się spłaszcza i zubaża. To, co mamy, czym na co dzień jesteśmy bombardowani, nie niesie tak naprawdę jakichś większych wartości, a czasami nie niesie żadnych wartości. I mi się wydaje, że kiedy przychodzi taki czas zadumy, to rzeczywiście ta potrzeba tej wielkiej sztuki, w tym przypadku wielkiej sztuki muzycznej, staje się po prostu paląca. I to bardzo dobrze, że tak się dzieje, że nasze przyzwyczajenia muzyczne się zmieniają, że filharmonie czy instytucje, dyrektorzy tych instytucji wychodzą naprzeciw, zmieniają też jakby własne przyzwyczajenia. No po prostu gdzieś płyniemy, a mam wrażenie, że w takich sytuacjach płyniemy ku jakimś piękniejszym miejscu. Dajcie im nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują. Tak. I owe festiwale, które się plotą wokół Wielkanocy, jesteśmy chwilę przed Wielkanocnym Festiwalem w Warszawie i opery, które dotykają tych tematów, na przykład dyptyk wielkanocny w Białymstoku, no to dyptyk, który od początku marca aż do Wielkiej Nocy, aż do piątku w Wielkim Tygodniu będzie można oglądać w Operze i Filharmonii Podlaskiej. No to teraz przenieśmy słuchaczy trochę w inny klimat, do Białegostoku. Opowieść operowa, dyptyk wielkanocny, czas Wielkiego Tygodnia, sycylijska wieś i wielkopiątkowa Via Crucis. I dziś, i 2000 lat temu, bo po bokach tej drogi krzyżowej według Łukaszewskiego trwa zwyczajne życie. Plecie się ze sobą sakrum i profanum, miłość, zdrada, śmierć. Wszystko to można zobaczyć i usłyszeć w widowisku Dyptyk Wielkanocny, który Opera i Filharmonia Białostocka zaproponowała publiczności na czas Wielkiego Postu. W jednej z głównych ról znana polska mezzosopranistka Małgorzata Walewska, a reżyserii podjął się znakomity Michał Znaniecki, który uwielbia mieszać pewne albo przenikać pewne style. Oddajmy teraz głos Michałowi Znanieckiemu, który nie zajmuje się łatwym przekazem w swoich reżyseriach. No, to jest tak naprawdę nasze zadanie, więc nie to, że szukam komplikacji, że szukam, żeby utrudnić, żeby znaleźć problem, że każde dzieło, jeżeli jest dziełem artystycznym, no to ma takie przekazy, ma taki swój moment prawdy, jak ja to nazywam. Zawsze szukałem w operach Donizettiego, komicznych operach, czyli opera buffo Donizettiego, takiego momentu, od którego mam się odbić, tu jest prawda, tu jest cierń, a reszta to będzie super komedia. W związku z tym dochodziłem do tego momentu i potem od niego odchodziłem, w związku z tym, ale zawsze od tego zaczynałem analizę dzieła i myślę, że w momencie, kiedy wiem, jak mam dotrzeć do widza, żeby coś im zostało, to w tym momencie wiem potem, jak poprowadzić, czy radośnie, czy muzycznie, czy tanecznie całą akcję, bo już ufam, że po coś ten widz zapłacił za bilet, po coś przyszedł do tego teatru i coś wyniesie, oprócz miłego wieczoru, właśnie podziwiając brawurę naszych artystów. W związku z tym faktycznie każdy spektakl powinien mieć taki swój moment. Zdarzać się obserwować widzów, którzy wychodzą w ciszy, czasami zapłakani, czasami mają potrzeby, żeby porozmawiać z reżyserem? Oczywiście w Polsce ten ból jest bardziej skrywany, ale też wolę widza, który nie ruszy od razu z brawami na zakończenie, nie ma siły wstać do standing ovation, mimo że artystom się to często należy, bo właśnie zostaje w pewnej takim otumanieniu trudnym tematem, czy czymś, co go zabolało, czy czymś, co no, zmusiło go do myślenia. W związku z tym w Polsce rzeczywiście potem bardzo trudno się o tym rozmawia. W Argentynie jest łatwiej. W Argentynie rzeczywiście, kiedy robię spektakle na przykład Teatro Colón, czyli gdzie mam 4000 publiczność i robię zazwyczaj spektakle no takie właśnie dla publiczności argentyńskiej, czyli która czeka na bodźce, czeka na stymulację tak naprawdę i jak zobaczą tylko ładny obrazek, to po prostu mnie wygwiżdżą, a jak im powiem ważne rzeczy, to będą na mnie czekać na zewnątrz, czekają i to są bardzo ważne rozmowy. I czekają nie tylko na mnie, czekają też na solistów, z którymi rozmawiają. Są potem audycje radiowe całonocne, które rzeczywiście polegają na pytaniach od widzów, którzy widzieli spektakl. Tak było przy Hagit Szmanowskiego na przykład, ciągle mówi o Argentynie, czy Volodinotte dalla Piccola, czy Prigioniero dalla Piccola, to były bardzo mocne produkcje, czasami polityczne, czasami właśnie bardzo obyczajowe, dotykające trudnych tematów i naprawdę nasi widzowie czekali na nas, żeby porozmawiać ze scenografem, dlaczego znalazł takie rozwiązania, dlaczego solistka poszła w tę stronę, a nie w tą stronę, jeżeli chodzi o emocje, i to było fascynujące, była ciekawsze niż sam spektakl tak naprawdę. A w Polsce widzowie wychodzą bardziej stonowani. Widzów trzeba najpierw przyzwyczaić, bo masz nawet taką metodę, że na przykład przy okazji produkcji ty zapraszałeś szkoły, rozmawiałeś, pokazywałeś, o co w tym spektaklu może chodzić. Oczywiście edukacja jest, uważam, najważniejsza, szczególnie w świecie operowym, generalnie muzycznym, żeby nie przestraszyć publiczności, że czegoś nie rozumieją. Więc ja nie mówię tutaj o wytłumaczeniu, o czym jest ta historia, bo to jest moje zadanie już na scenie. Natomiast chodzi o to, żeby dać pewne narzędzia poznawcze, żeby się nie przestraszyć długości na przykład jakiegoś jednego aktu, czy żeby się nie przestraszyć trudności muzycznych, które mogą nastąpić w jakiejś produkcji. Więc tak jakby staram się naprowadzać na takie kluczowe rozwiązania, żeby publiczność też mogła sama potem połączyć to. Połączenie dwóch muzycznych dzieł jednoaktowej opery sprzed 130 lat, Kawaleria Rustikana i Via Crucis Pawła Łukaszewskiego, to wszystko pod okiem Michała Znanieckiego, którego jeszcze przed chwilą Państwo słyszeli, i to razem stanowi niezwykłą formę operową takiego misterium, no dosyć prowokacyjnego, bo Michał Znaniecki jak zawsze zadaje bardzo niewygodne pytania. Te wszystkie pytania zadaje przeplatając dwa dzieła, Pawła Łukaszewskiego i Masconiego. No to teraz posłuchajmy fragmentu Via Crucis Łukaszewskiego i zderzonego, a może zespolonego z rycerskością wieśniaczą. Thank you. Kawaleria Rustichana Pietra Maskaniego i Via Crucis Pawła Łukaszewskiego, chyba niezderzona, a tak przenikająca i uzupełniająca siebie, Marcinie. Tak, absolutne zaskoczenie dla mnie, bo przyznaję, że nie widziałem tego spektaklu, że te muzyki potrafią się tak niesamowicie uzupełniać. Wielkie uznanie dla Michała Znanieckiego. Ale też to, że coraz częściej zdarza się właśnie taki zabieg zestawiania ze sobą tych dawnych dzieł z nowoczesnymi, bo Paweł Łukaszewski, muzyka dzisiejsza. Zdarza się to rzeczywiście coraz częściej, chociaż na ogół jest tak, że powiedzmy w pierwszej części jest opera barokowa, w drugiej części opera współczesna. Natomiast tutaj mamy jakby przeplatanie się tych dwóch światów. Niezwykle odważne, ale wydaje mi się, że to może być rzeczywiście ciekawy trop dla po prostu przyszłego teatru muzycznego. Bo do tej pory jest tak, że często jazzmeni podejmują ten temat improwizacji dzieł klasycznych, gdzieś tam dotykają tych tematów dawnych, a tu okazuje się nagle, że jakby dzieło dawne może być tłumaczone w pewien sposób, czy uzupełnione przez dzieło kompozytora współczesnego. Te kompozycje współczesne zawsze są trochę trudniejsze. Są trochę trudniejsze, aczkolwiek Paweł Łukaszewski jest kompozytorem, który potrafi mediować między współczesnością a w jakby tradycją. Jego muzyka cieszy się niezwykłą popularnością i to chyba nieprzypadkowo, bo po prostu jest to muzyka, w której ten kompozytor potrafi doskonale wypośrodkować pomiędzy gustami bardziej tradycyjnymi, a tymi, które oczekują czegoś ostrzejszego, bardziej awangardowego. I tu mówiłeś, że Via Crucis Pawła Łukaszewskiego miało swoją premierę w też takiej scenicznej odsłonie. Tak, tak. To był Wrocław, tam dyrygował Marcin Nałęcz-Niesiołowski, to była prapremiera i też to był rzeczywiście wielki sukces. No tutaj Michał Znaniecki poszedł znacznie jak dalej. Jak to Michał Znaniecki. Tak, jak to Michał Znaniecki, ale efekt jest porażający. My teraz przenosimy się z Białegostoku do Krakowa, bo tam od lat na mapie kulturalnych wydarzeń Wielkiego Tygodnia znajduje się festiwal Misteria Paschalia. No jego pomysłodawcą był Filip Berkowicz. To tam prezentuje się najciekawsze dzieła pochodzące z okresu średniowiecza aż do XVIII wieku. W programie nawiązuje się do chrześcijańskich źródeł europejskiej duchowości. Obok wybitnych dzieł dawnych mistrzów znajdujemy zapomniane kompozycje stanowiące ważne świadectwo wykonawczych i kompozytorskich tradycji epoki. A jednym z utworów, który zostanie zaprezentowany na festiwalu, zresztą w wykonaniu chóru Polskiego Radia z Krakowa, będzie dzieło Jana Sebastiana Bacha, Kom Jezu, Kom. Thank you. Jan Sebastian Bach na festiwalu Misteria Paschalia, który potrwa do 16 kwietnia. Ten festiwal również wpisuje się w taki czas przed Wielkanocą, czas refleksji, zastanowienia, no i takiego zatrzymania, które jest nam potrzebne i okazuje się, że muzyka klasyczna znowu staje się tym najcenniejszym źródłem takich doznań emocjonalnych i duchowych. I dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się 27. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Czy można powiedzieć, Marcinie, że to wydarzenie wpisało się na stałe, czy wpisało się mocno w taki kalendarz wydarzeń muzycznych, nie tylko Warszawy? Tak, absolutnie tak. To jest 27. festiwal, początkowo związany z Krakowem, od wielu lat przeniesiony do Warszawy, chociaż rozgrywany w wydarzeniach towarzyszących właściwie w całej Polsce. To jest jeden z najważniejszych festiwali, jakimi możemy się poszczycić w Polsce. To jest festiwal, który też przyciąga gości z zagranicy, którzy akurat bywają wtedy w naszym kraju. On jest zawsze niesamowicie przemyślany od strony koncepcyjnej, repertuarowej. Jeszcze kilka lat temu nad koncepcją tego festiwalu czuwał nieodżałowany profesor Mieczysław Tomaszewski. W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, pani profesor Teresa Malecka, no, jedna z najwybitniejszych uczennic pana profesora. A oprócz tego, że fantastyczny repertuar, to są też po prostu wspaniali wykonawcy. Dobry festiwal musi mieć rzeczywiście bardzo ciekawy, intrygujący program i wybitnych wykonawców. Wtedy można mówić o pełni. Jeśli jedno z tych ogniw lekko szwankuje, to zawsze nie jest to już ta sama jakość. Natomiast no, marka Elżbiety Pendereckiej, także Krzysztofa Pendereckiego, świętej pamięci wielkiego kompozytora, który jednak jakiś tam patronat nad tym wydarzeniem również miał, no, powoduje, że wielcy artyści chętnie tutaj przyjeżdżają i wiedzą, że można się tutaj spodziewać po prostu wielkich wydarzeń. Mam wrażenie, że mieszkańcy Warszawy i tych miejscowości podwarszawskich przyzwyczaili się, że w tym czasie ostatnim z jednej strony zabiegania, przygotowań świątecznych, a z drugiej takiej potrzeby refleksji i oddechu, ten festiwal właśnie to im daje. To wydarzenie, które przenosi nas w ten inny, nadzwyczajny zupełnie czas dla każdego człowieka wierzącego, i nie zajrzeć na ten festiwal, choćby na kilka wydarzeń, byłoby grzechem. W tym roku zabrzmi kilka dzieł profesora Pendereckiego, a na inaugurację będziemy mogli usłyszeć Piątą Symfonię Koreańską. Tak, to jedna z wybitnych kompozycji, 8 symfonii, jakie pan profesor po sobie pozostawił. Chciał napisać 9, jak Beethoven, Mahler i kilku innych wielkich symfoników. Niestety los nie mu na to no, po prostu nie pozwolił. Natomiast i tak ten cały korpus 8 dzieł symfonicznych, czasami czysto symfonicznych, jak właśnie Piąta Symfonia Koreańska, czasami wokalno-instrumentalnych, jak Siódma Symfonia Bramy Jerozolimy. To jest, myślę, w naszej kulturze, nie tylko muzycznej, ale już globalnie postrzeganej, jeden z takich najważniejszych artefaktów. Jestem głęboko przekonany, że to jest taka trwała wartość, którą po sobie pan profesor pozostawił. I teraz zmieniamy klimat muzyczny, żeglujemy zupełnie w stronę muzyki współczesnej, ale też z powodzeniem traktuje te tematy mistyczne. Zresztą bardzo często mam wrażenie, pan profesor podejmował pytania, czy szukał odpowiedzi w swojej muzyce na takie egzystencjalne pytania, lub też był proszony, żeby taką muzykę napisać. Profesor Penderecki określał siebie jako homo religiosus, to znaczy muzyka religijna miała dla niego ogromne znaczenie, choć sam czasami przekornie zaznaczał, że też w sobie też tak jakieś diabelskie podszepty, że lubi pójść czasami pod prąd tradycji muzyki religijnej. Co też było słychać w jego kompozycjach. Tak, to było słychać w jego kompozycjach, także w tych, które gdzieś mediowały między muzyką religijną, a powiedzmy teatralną, jak Diabły z Ludę na przykład. Religijność była dla Krzysztofa Pendereckiego bardzo ważnym elementem jego osobowości, jego świata duchowego, który był naprawdę przebogaty, i tym też Krzysztof Penderecki chyba wygrywał w ogóle z innymi kompozytorami, że twórcą niezwykle wszechstronnym i potrafił napisać coś czasami, co po prostu jest operacją na otwartym sercu, jak nie wiem, tren pamięci ofiar Hiroshimy i coś po prostu kojącego, a muzyka religijna, na przykład, nie wiem, Lacrimosa z polskiego Rekwiem, to jest po prostu czyste piękno, absolut, którego kompozytor dosięgnął swoimi dźwiękami. Oddajemy głos profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. Koreańska symfonia Krzysztofa Pendereckiego. Dziś rozpoczyna się festiwal, 27. wielkanocny festiwal w Warszawie. No i teraz jeszcze na chwilę dzwonimy do Krakowa, do dyrektora Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena, pana Andrzeja Gizy. Witam panie redaktor, witam słuchacze. W tym roku minie 20 lat, od kiedy stowarzyszenie zostało powołane. To we wrześniu minie 20 lat, konkretnie 24 września. Pomysłodawcą i założycielem instytucji jest pani Elżbieta Penderecka. Panie dyrektorze, powspominamy te 20 lat? Bardzo, bardzo chętnie. Ja doskonale pamiętam tamten czas. Potrzebę przeniesienia Wielkanocnego Festiwalu z Krakowa do Warszawy. Potrzebę znalezienia formuły prawnej, żeby ten festiwal kontynuować w innym mieście, ale tak naprawdę cały czas współpracujemy z Krakowem i koncerty festiwalowe odbywają się także w Krakowie. Cały czas organizujemy wystawę manuskryptów, która tak naprawdę stała się pretekstem do organizacji pierwszego Wielkanocnego Festiwalu. Państwo przyjeżdżają do Warszawy z muzyką nie tylko Ludwika van Beethovena. To jakby w Warszawie rozkwitała wiosna. Tak też zawsze był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, otwierając wystawę manuskryptów. Profesor Musiał mówił, że wraz z nadejściem wiosny w Krakowie rozpoczyna się Wielkanocny Festiwal i wystawa manuskryptów. Wydarzenia festiwalowe, których jakby główną areną jest oczywiście Warszawa, Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki, Opera Narodowa, Zamek Królewski w Warszawie, to także inne miasta, nie tylko Kraków, także Wrocław, Katowice, Gdańsk. Ale na przykład w Radomiu też możemy dotknąć festiwalu. Tak, w mniejszych ośrodkach publiczność festiwalowa, ta, która nie jest w stanie przyjechać do Warszawy, Krakowa czy Gdańska, może uczestniczyć w projektach festiwalowych. Jeżeli mówi pani o Radomiu, to chcę podkreślić, że w tym roku w Warszawie gościć będziemy orkiestrę Radom, Śląską, którą poprowadzi Jurek Dybał ze wspaniałym flecistą Massimo Mercelli. Taki jest od samego początku zamysł, żeby była to produkcja międzynarodowa. Ja podkreślę, że tegoroczny festiwal, 27. edycja Wielkanocnego Festiwalu, zainaugurujemy koncertem Korean National University of Arts Symphony Orchestra, która przedstawi publiczności m.in. Piątą Symfonię Koreańską Krzysztofa Penderewskiego, utwór, którego prapremiera odbyła się 14 sierpnia 1992 roku w Seulu z okazji 50. rocznicy uwolnienia Korei spod okupacji japońskiej. Tych akcentów międzynarodowych, tak jak pani redaktor mówi, będzie bardzo wiele. Beethoven pomiędzy wschodem a zachodem. W takim pierwszym skojarzeniu myślimy o tym, co się dzieje na wschodzie i myślimy o tych artystach, którzy nie mogą teraz wystąpić i pokazać swojego talentu i myślimy o zachodzie, gdzie tyle pięknej muzyki powstało. Czy to dobry trop? To na pewno jeden z wielu tropów. Myślę, że przede wszystkim Rada Programowa Festiwalu, której przewodniczącą jest pani Elżbieta Penderecka, chciała naświetlić problematykę koegzystencji kultury wschodu i zachodu w muzyce. 20 lat stowarzyszenia, dzięki któremu co roku od 27 lat możemy uczestniczyć w Wielkanocnym Festiwalu Ludwika van Beethovena, który, jak wielokrotnie mówiła pani Elżbieta Penderecka, edukuje, pomaga, wspomaga, pokazuje różne trendy i pozwala nam te ostatnie 2 tygodnie przed Wielkanocą przetrwać w takiej otoczce przepięknej muzyki, która towarzyszy wszystkim. W festiwalu weźmie udział również nasza orkiestra radiowa, jak to my ją nazywamy, czyli Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, prowadzona przez maestro Michała Klauzę. To jest kolejny występ orkiestry radiowej podczas naszego festiwalu. Bardzo się cieszymy, że Polskie Radio jest w tym roku współorganizatorem Wielkanocnego Festiwalu i większa część produkcji festiwalowych będzie transmitowana lub retransmitowana przez Polskie Radio. Nie sposób opowiedzieć tu w kilka minut o całym repertuarze, który układa się w spójną opowieść, ale musimy powiedzieć o finale festiwalu, ponieważ tradycyjnie odbędzie się on w Wielki Piątek, w podniosłej atmosferze, w Teatrze Wielkim, no i w muzyce utrzymanej w tematyce Wielkiego Piątku, jak co roku. W tym roku zabrzmi dzieło profesora Krzysztofa Pendereckiego, 7 bram Jerozolimy. Tak, te koncerty finałowe, które od kilku lat odbywają się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, mają szczególną oprawę. To szczególny dzień dla nas wszystkich, Wielki Piątek. I w tym roku 7 bram Jerozolimy, Orkiestrę Filharmonii Narodowej wraz z chórem Filharmonii Narodowej poprowadzi armeński dyrygent Siergiej Sambatian. Szczególnie zapraszam Państwa na ten koncert, który wprowadzi nas w atmosferę świąt wielkanocnych. W tym koncercie zabrzmią ulubione głosy profesora Krzysztofa Pendereckiego. Tak, tak. Czołówka solistów, którzy przez wiele lat współpracowali z maestro. Drodzy słuchacze, szanowni państwo, serdecznie zapraszam na wydarzenia 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Koncerty w Warszawie pomiędzy 26 marca a 7 kwietnia. Pani Elżbieta Penderecka zaprasza na 13 dni festiwalowych, podczas których wysłuchamy 10 koncertów symfonicznych, 5 koncertów kameralnych. A wszystkie będą układać się w spójną opowieść o życiu, o zadumaniu pomiędzy wschodem a zachodem. Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena. Dziękujemy. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia. Dziękuję. I 7 bram Jerozolimy, czyli dzieło, wobec którego ja zawsze staję bezradna i nie wiem od czego zacząć, ale mamy tutaj specjalistę, profesora Marcina Gmysa. Utwór rzeczywiście nadzwyczajny. Być może sprawiał nawet pewien kłopot samemu panu profesorowi w tym sensie, że podczas prapremiery dzieła w styczniu 1997 roku, która ta prapremiera miała miejsce w Jerozolimie, została napisana na jubileusz trzeciego tysiąclecia powstania miasta. To w ogóle nadzwyczajne, że polski kompozytor dostąpił tego zaszczytu, ale podczas prapremiery utwór był po prostu anonsowany jako Siedem Bram Jerozolimy, jako oratorium. Natomiast w pewnym momencie pan profesor jednak zmienił zdanie, stwierdził, że to będzie jego siódma symfonia. Ta siódemka jest zresztą tutaj niezwykle ważna. Symbolika liczby siedem dla chrześcijan, czy właściwie także dla Żydów, dla Starego Testamentu jest niezwykle istotna. A sam utwór, no cóż, godzina niezwykle intensywnej muzyki. Siedem części oczywiście, tak jak siedem bram wielkiego miasta, ale oczywiście intencja samego dzieła jest znacznie szersza. Jerozolima to jest jakby punkt odbicia, a tak naprawdę szybujemy gdzieś przez te mistyczne bramy, których może jest więcej nawet niż siedem. Natomiast w tym niezwykłym zupełnie utworze szczególną uwagę zwraca część szósta, obraz Doliny Śmierci i wizja zmartwychwstania. To jest jedyny fragment tej partytury, w której pan profesor odwołał się do recytatora. Tutaj się już nie tyle śpiewa, co recytuje tekst. To jest już ten punkt tak dramatycznego napięcia, że właściwie słowo śpiewane musi ustąpić słowu wyskandowanemu w języku narodowym. U nas zabrzmi to ten fragment po polsku, ale w Czechach może być po czesku, we Włoszech po włosku. Pomysł pana profesora, tak warunek, że akurat te słowa muszą być w języku narodowym tam, gdzie dzieło jest wystawiane. Tak, i to też jakby pogłębia ten uniwersalny wymiar tego niezwykle podniosłego arcydzieła. Co słuchacze powinni wychwycić z tych siedmiu części? Na co zwrócić uwagę? Mi się wydaje, że po prostu trzeba się poddać nastrojowi, niezwykle podniosłemu. To jest taki patos, którego pan profesor się absolutnie nie wstydził. On niektórych w twórczości pana profesora może nawet drażnił, ale to raczej wśród osób, które podążają swoją wyobraźnią w trochę innym kierunku, oddalają się od tych wielkich wartości. Chciałem zwrócić uwagę na samo zakończenie. Ono będzie podniosłe, takie eufoniczne. Usłyszymy tam akord E-dur na samo zakończenie. Tonacja E-dur to była kiedyś tonacja miłości, ale także tonacja absolutu, ale także tonacja władzy królewskiej, władzy boskiej, i profesor Penderecki w sposób absolutnie świadomy odwołuje się tutaj, w tej takiej głębokiej symbolice, do tej wielkiej tradycji muzycznej. To jest naprawdę kompozytor, który pisząc Siedem Bram Jerozolimy miał za sobą wielki bagaż awangardy. Jeden z tych twórców, który w latach 50-60 można powiedzieć rozbił muzykę światową na czynniki pierwsze, a od lat 70 rozpoczął proces scalania tej muzyki na nowo i Siedem Bram Jerozolimy jest jednym z takich kamieni milowych w tej nowej syntezie, do której profesor Penderecki dążył i którą osiągnął. Czy można powiedzieć, że ta muzyka nie tylko Siedmiu Bram Jerozolimy, ale głównie ta symfonia jest wbrew pozorom bardzo obrazowa i bardzo malownicza, bo powstał nawet film inspirowany animacją komputerową Tomasza Bagińskiego, niezwykle wizualny i niezwykle emocjonalny. Tak, to jest absolutnie, masz całkowitą rację, jeśli chodzi o uchwycenie muzyki Krzysztofa Pendereckiego, bo to muzyka, nawet jeżeli ona jest pozbawiona tekstu, czyli jest muzyką absolutną, zdawałoby się taką obiektywną, zawsze niesie za sobą treści, które po prostu nam narzuca swoim charakterem. To jest muzyka chwilami nieomalże plakatowa, muzyka, która aż prosi się o to, żeby ją rzeczywiście zwizualizować, i ta wizualizacja Tomasza Bagińskiego jest zupełnie zjawiskowa. Myślę, że osoby, które ją widziały, nie miały takiego poczucia, żeby obraz był dodany na siłę, tylko on stanowił jakby jedną całość z tą fenomenalną partyturą. Kiedy wystawiane było rekwiem profesora Pendereckiego, rekwiem polskie na 1 września, na 80-lecie wybuchu II wojny światowej, tam za orkiestrą również grała niezwykła wizualizacja zdjęć, grafik, które też świetnie wpisywały się w to dzieło Rekwiem Polskie. Tak, zresztą Rekwiem Polskie to jest właściwie, można powiedzieć, taka historia Polski praktycznie od Katynia aż po śmierć Jana Pawła II. Historia naszego narodu zaklęta w dźwiękach. Z założenia właściwie utwór o charakterze programowym, który ma narzucać nam jakby takie swoje dodatkowe treści. Treści, które biegną jakby troszeczkę niezależnie od piękna samej muzyki, którą oczywiście pan profesor nam serwuje w wielkich dawkach. Siedem bram Jerozolimy w Wielki Piątek, Teatr Wielki, Opera Narodowa. To będzie bardzo emocjonalne, duchowe doznanie. Po takim dziele wychodzi się zupełnie inaczej, w taką ciszę wiosenną i można powiedzieć, że ten ostatni utwór w Wielki Piątek. Rozpoczyna nam wiosnę i rozpoczyna nam też okres świąteczny. Zapraszamy i bardzo, bardzo dziękuję. Znamienity nasz gość, specjalista, muzykolog, profesor Marcin Gmys, dyrektor Polskiego Radia Chopin. Dziękujemy pięknie za tę opowieść. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pana i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie i patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Ksiądz Franciszek Blachnicki nie zmarł śmiercią naturalną, jak przez lata sądzono, ale został zamordowany. Podczas gdy IPN stara się ustalić zleceniodawców, sprawców i ich motywy, Kościół ma nadzieję, że to odkrycie przyspieszy jego beatyfikację, pisze Anna Druś w Przewodniku Katolickim. Ksiądz Franciszek Blachnicki jest znany przede wszystkim jako twórca i duchowy ojciec ruchu Światło-Życie, w uproszczeniu nazywanego ruchem oazowym. Założony przez niego ruch oazowy miał za zadanie wprowadzać w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, kształtując młodych ludzi na dojrzałych wiernych, którzy oddolnie będą ożywiać swoje parafie, wpływać na rodziny i zmieniać społeczeństwo i Kościół. Czytamy dalej. Właśnie z powodów tak szerokiego wpływu na Polaków w okresie PRL-u ksiądz Franciszek Blachnicki od początku budził niepokój i zainteresowanie komunistycznych władz, które na różne sposoby go inwigilowały, prześladowały i utrudniały mu życie. Stan wojenny zastał założyciela OAS w Rzymie. Poszukiwany w kraju listem gończym za działalność opozycyjną, osiadł na stałe w Republice Federalnej Niemiec, gdzie w Karlsbergu polska społeczność zaczynała prowadzić lokalny ośrodek duszpasterski. Adaptując się natychmiast do nowej sytuacji, zaczął i tu tworzyć kolejne dzieła, przede wszystkim drukarnię Maksymilianum oraz chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów, mającą wspierać dążenia niepodległościowe w różnych krajach demokracji ludowej. Działalność ta jednak szła wolniej niż wcześniejsza w Polsce. Dziś wiemy, że jedną z głównych tego przyczyn były sabotaże ze strony różnych agentur – polskiej, radzieckiej, niemieckiej, a zwłaszcza przeniknięcie do jego bliskiego otoczenia dwójki agentów Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, udających zaangażowane w Solidarność i świeżo nawrócone małżeństwo, pisze Anna Druś. I dodaje, że ich rola w całym zdarzeniu jest obecnie wnikliwie badana przez kontynuowane śledztwo IPN. Szczególnie, że oboje nadal żyją. To był przewodnik katolicki. Nie wahał się głosić Ewangelii w opresyjnych realiach komunizmu. Mówi w Gościu Niedzielnym ksiądz biskup Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Blachnickiego. O tym człowieku pisały sowieckie gazety, używając najcięższych określeń. Dywersant w sutannie, ksiądz rewolucjonista. A to wszystko dlatego, że miał odwagę powiedzieć w 1982 roku na sympozjum w Monachium, gdy wszyscy byli porażeni sprawnością, z jaką reżim Jaruzelskiego spacyfikował wielomilionowy ruch Solidarności i Naród. To jest oznaka, że ten system się kończy. Komuniści się zdemaskowali i nigdy już nie będą mogli powiedzieć, że chodzi im o dobro ludu. Wtedy też orzekł, że całe Imperium Sowieckie to kolos na glinianych nogach i że upadnie do końca lat 80. I wtedy się zaczęło. Wytoczono zaocznie sprawę księdzu Blachnickiemu, ruszyła przeciw niemu propaganda. To pokazywało skalę rozwścieczenia, że jest ktoś, kto potrafi nazywać rzeczy po imieniu. A to było motywowane wiarą, mówi biskup Wodarczyk. Musimy poczekać na rozwój śledztwa, ale już mamy podstawową zmianę. Bo kiedy mówimy o wyznawcy, to mamy na myśli człowieka, którego śmierć przebiegła w sposób naturalny. Wtedy badamy świętość w oparciu o rozwój cnót przez całe jego życie. Ujawnienie faktu, że śmierć księdza Blachnickiego nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, lecz była wywołana działaniem innych osób, pozwala myśleć o zmianie kwalifikacji na męczeństwo. Trzeba wykazać, że zabójstwa dokonano z nienawiści do wiary. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją.